राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 3 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रीकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतम देवम हरिषजानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीतांबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमा न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। महात्मेव नमस्ते नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो अहंता ममता है न अहंता ममता निर्ममो निरहंकार शांति निर्मम और निरहंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है। तो कर्मयोग से निर्मम निरहंकार शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में निर्मम निरहंकार संबंध का सुख में पहले भगवान की प्राप्ति होती है। अहंकारम बलम दप काम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है। तो निर्मम और निरहंकार होना सबके लिए आवश्यक है। देखो ये ममता चीज अपने बनाई हुई है नहीं वास्तव में। ममता है नहीं अपनी बनाई है विवेक का अनादर करने से। विवेक दृष्टि से दिया जाए तो आप स्वयं है परमात्मा के अंश और ये चीज है प्रकृति का अंश। तो परमात्मा के अंश से प्रकृति से क्या मतलब है और प्रकृति का अंश परमात्मा से क्या मतलब है। परमात्मा की अपरा प्रकृति है ये अंता मुता आदि है सब अपरा प्रकृति। भूमि आप अदल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति यति यम विभिन्न प्रदर्शता। ये 8 प्रकार हमारे भेदों वाली बुद्धि ये अपरा प्रकृति है। इतना अन्य प्रकृति है वह जीव रूप है अभिमान प्रकृति है। वहां जीव स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है। तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है संसार के साथ संबंध नहीं है। इस बात में ममता वाली चीज कोई चीज रह गई नहीं अपनी। ममता जिनमें की जाती है क्या वे चीजें आपके साथ रहेगी आपके साथ चलेगी नहीं रहेगी। जिनकी कितनी ममता आप कर लो वो आपके साथ रहने वाली नहीं है। ये जो अपनी वास्तव में चीज नहीं है उसको अपनी माना है। ये बात एक भी ऐसी विलक्षण है कि जो मिलती है पशु पक्षी छोटे बड़े सबके हृदय भगवान थे। भगवान मिले हुए बिछने वाला नहीं है पहले से ही सदाई मिले हुए सदाई साथ में रहेंगे। आप किसी गति में जाओ तो साथ में रहेंगे वो भगवान आपके। उस भगवान के सिवाय अपनी चीज नहीं है। इस वास्ते निर्मम निरंकार शांति बनी हो सकती निर्मम और निरंकार होता वो शांति को प्राप्त होता है। ममता और अंधा करता है वो शांति को प्राप्त नहीं होता, सुख नहीं होता। ये लोग आप विचार करो कि जिनमें ममता करते हैं क्या वे चीज अपनी है क्या, क्या साथ चलेगी, अपने साथ रहेगी, उनका संबंध कितने तक है अपने, ठीक तरह से समझो। तो ये बात एकदम सच्ची है, जिसमें हम ममता करते हैं उसका नुकसान होता है, हमारा ही नुकसान होता है। शुरू है संत रहते थे, उनके पास एक गुवाहाटी से उधर से एरंडी बहुत बढ़िया, संतों के लिए बहुत बढ़िया एंडी लाए, वो एंडीदार महाराज को अर्पण कर दी कि महाराज अच्छी एंडी है। तो एक पंडित, अच्छे पढ़े लिखे पंडित थे, वे भी महाराज के दर्शनों में आए तो एंडी देखी तो उन्होंने हाथ में ली, देखा देखी बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे उन्होंने कहा और रख दी। जब वे पंडित जी जाने लगे तो कहते भैया ये ले जाओ, कि नहीं महाराज आपके लिए लाए कि भैया हमारे काम की नहीं रही, ये जुटन हो गई, आपने जब कहा ये अच्छी है बढ़िया है तो फिर आप ले जाओ। दे दी पंडित जी, दे दी, क्योंकि तुम्हारा मन चला कि बड़ी अच्छी है, तो अच्छी चीज है तुम्हारा मन चला तो ये जुटन हो गई, हमारे काम की नहीं रही। झूठी चीज तो कोई वही तो मैं तो राधी देते मेरे काम के नहीं। ऐसे ही अखंडानंद जी महाराज को शांतनु प्यारे थे, फिर साधु बन गया था अखंडानंद जी नाम होगा, हमारे परिचित थे, उनकी बात सुनी है। एक सज्जन लाए बड़ा दुशाला बढ़िया दुशाला ला करके आपके भेंट किया, तो संतों ने पूछा कि भाई इतना बढ़िया दुशाला क्यों लाया हमारे लिए, कहते महाराज अच्छी जगह संतों के देने से एक गुना पुण्य और सहस गुना पुण्य, एक गुना दान और सहस गुना पुण्य, तो एक दुशाला से हजार दुशाला मिलता है, हजार गुना होता है। अच्छा तो बैठा जान लगाना वो दे दिया, तो भाई 999 हमारे पास की है, तो हजार में उनमें एक तू ले जा, अब 999 देख रहे एक सौ हजार उन्होंने तो हजार में एक तो कम हुआ, 999 बाकी है, एक तो आप ले दे दिया ले जाओ, तो इतना कर्जा दे सकते नहीं। तो साधु होते हैं ऐसे, वे कहते भाई कर्जा कैसे लेवे, स्टोरी बहुत बढ़िया तो ये जो सुनोगे तो ऐसे संतों की बातें सुनते हैं तो हमें तो ग्रहणी होती है, हम तो साधु कहना लायक नहीं है, साधु कहलाने लायक भी नहीं है, साधु तुम्हें होते हैं जिनको एकदम ऐसी बात नहीं भाई ले जाओ, बढ़िया चीज है अपने, हम तो बढ़िया चीज ले लेते हैं भाई, तो बढ़िया चीज ले लेते तो साधु बुरा नहीं। और हम क्या करें, हमारे को साधु मानते हो ये आप गलती करते हो। संतों की बातों ऐसी है कि पंडित जी ले जाओ ये इन्हें हमारे काम की नहीं रही। तो ममता करने से वो बढ़िया है, मन में बढ़िया चढ़ी तो ममता की फीस हमारी है, वो ममता करने चीज अशुद्ध होगी, चीज अशुद्ध होगी, उस चीज को अच्छे पुरुष स्वीकार नहीं करते, अशुद्ध होगी, अपवित्र होगी। तो ममता करते हो तो चीज का नाश करते हो, चीज का अच्छा पना बिगड़ जाता है, चीज पवित्र होती है वो अपवित्र हो जाती है, केवल आपकी ममता करने के कारण। तो चीज अवित्र हो जाती है, आप हट जाते उसमें, मेरी चीज है। एक आदमी मर रहा था, धनी आदमी थे, तो उसने अपने धन उस गुप्त कर रखा था, बताया नहीं था, तो उसको कहा बाप के प्राण जा रहे दान पुण्य करो, जवान होगी बंद। तो बेटा ही बैठा दो बैठा, तो उन्होंने बताया मकान, मकान के पूर्ण करो दो। बेटा समझ ठीक, धनी आंकड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा लोगों ने क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पैसा था उसने मकान बना दिया, ये मकान बन गया, अब पैसा कहाँ है, पैसा मेरे पास नहीं है, कैसे खर्च करे, बोल तो सकते नहीं सर, जबान नटक गई। और बेटा बेटा समझ गया ठीक है, हमें पता नहीं था कहाँ है, अब पता लग गया। इस तरह से महाराज ममता होती है, वो चीज को शुद्ध करती है और अपने को अधोगति में ले जाती है। बढ़िया चीज होती है, अनेक का वंच होता है। इस वास्ते अपनी चीज ऐसी ममता मत करो। लकड़ी भी बढ़िया होगी तो किसी का मन चलेगा, बढ़िया चीज होगी तो आफत होगी, आफत। जिनमें ममता करते है वो चीज अशुद्ध हो जाए, जो ममता करते है वो अशुद्ध हो जाए, आपकी ममता चलेगी नहीं, अशुद्धि आपकी चलेगी, अशुद्धि तो पीछे रहेगी नहीं, चीज साथ रहेगी नहीं। ये आप सोच लो, चीज तो साथ में जाएगी नहीं, रहेगी नहीं, अशुद्धि अशुद्धि आपसे पाती आवेगी, अपवित्रता आप पाती आवेगी, ऐसे फंस जाते हैं, नरकों में जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो चीज में ममता करना अन्याय है, न्याय नहीं है। गीता प्रेस में एक पंडित थे, तो वे कहते थे कि प्रयागराज के कुंभ में गए हुए, तो प्रयागराज कुंभ में एक साधु बैठे, एक लंगोटी उसने उनके पास जाते, तो उनसे पूछा कि महाराज आप उसे रखते नहीं, कि भाई क्या रखते हैं, कोई चीज ऐसी है नहीं। उन्होंने गीता दी, एक तो गीता पेश करते, गीता दी, देख रही गीता जी महाराज आप ऐसे रख देते हो तो वो संत बोले वे पंडित जी कहते थे संत बोले तुम साधुओं को जानते हो साधु होते हैं बिल्कुल अंग मंग तो होता नहीं हाथ पग दूसरे बहुत ठीक होते हैं वो समझदार होते हैं पढ़े लिखे भी होते हैं ऐसे होते हुए मुफ्त में रोटी मिलते घंटा डेढ़ घंटा पठा पढ़ा दे रोटी बना दीजिएगा हो जाएगा कि नहीं पढ़ा दे किसी घंटा डेढ़ घंटा तो रोटी का ढंग हो जाए अपना तो पता मुफ्त में रोटी खा जाते तो बेचारो समझ में नहीं आई बात सदानंद जी महाराज थे वो कहते थे सूरदास अंधे थे दुखा हो गए मैं क्यों आया हूँ आपको देना सिखाने के लिए आया हूँ हम नहीं मांगे तो दो किस को दोगे देना सिखाने आया हूँ हमारे कोई जरूरत नहीं है थी देना सिखाने तो लेने वाला वो तो अब तो देना सीखता है देना कैसे सीखता है एक जगह चाराना लगता था एक स्टेशन गाड़ी वहां जाना था एक भाई गया अच्छा भाई जा रहे टिकट लाए थे टिकट लाए थे बड़ा माफ करो माफ करो माफ नहीं करेंगे माफ करो मना माफ माफी नहीं करेंगे माफी क्यों करे पता मैं पात्र दे दू माफ कर दू तेरे पास पैसा नहीं माफ कर दू तेरे पास पैसा मेरे पास पैसा है नहीं माफ कैसे करूं बाप कैसे दिया माफ करो माफ करो माफ नहीं माफ नहीं करेंगे माफ कैसे करे तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर देंगे हमारे जरूरत तो नहीं माफ कर देंगे हमारे वो जाना है गाँव पैसा पैसा है नहीं माफ करो महाराज माफ करो ना माफ नहीं करेंगे माफ कैसे करे बताओ तुम्हारे पास पैसा है नहीं है तो माफ कर देंगे तेरे पास पैसा नहीं तो माफ हमारी जरूरत नहीं हो तो माफ कर देंगे हमारे जरूरत हो तेरे पास पैसा माफ कैसे करे तो ये ममता नहीं रखना चाहे ऐसे महाराज 10,000 इतने रुपया मांगा सना ने क्या था इतना रुपया दो कि माफ करो माफ नहीं करेंगे तुम्हारे पास रुपया है हमारी जरूरत है माफ कैसे करे माफ करो माफ करो माफ नहीं करेंगे माफ नहीं करेंगे तो ममता वो ना खराब चीज है इस बात ने ममता रखनी नहीं हमारे चीज है पास में किसके पास नहीं हो उसके जरूरत हो तो सोते थे मैं मैदान पुण्य की बात क्या है उसके पास नहीं है हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा है तो उसी है उसका हक लगता है उसने यानी भी दान बोले दान दान की बात का तुम्हारे पास ज्यादा है उसे जरूरत है कुछ ये चीज तो इस बार से ममता नहीं करना ममता से फंस जाता है धर्ममो निरहंकार शांति मती अच्छी धर्मम और निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है तो संत ममता नहीं करते मेरा मेरा नहीं मानते निर्मम निरंकार होते निर्मम निरंकार संबंध का सूक्ष्म तीनों जगह यार कर्म योग में निर्मम निरंकार भक्ति योग में निर्मम निरंकार ज्ञान योग में निर्मम निरंकार ज्ञान योग में अहंकार पहले मिटता है पीछे ममता बढ़ती है, दूसरे निर्मो ममता पैदा मिलती है, अहंकार मिटता है। इस बात ज्ञान का मार्ग कर रहा है, पहले अहंता मिटेगी, अहंता तो संसार में ममता अहंता करना भूल है। जब याद रखो भाई, सबके लिए बात है, ममता मत करो, मर जाए रोटी खा लो, अंध मत और ही दे दो, और भुगा तो सब खा लो भाई। हमारे पास चीज है तो भुगा दे दिया, दे देने में ये नहीं कि हमने पुण्य किया है, पुण्य किया है, और भूखा था, भूखा का नहीं, हमारे पास पड़ा है, किसका है इसका पता नहीं, भूखा आ जाए इसका है, उसकी चीज दे दी, तुम्हारे को अलका कर दिया, तुम्हारा देना सिखा दिया, क्या हुआ, तुम दाना सीख गए, एक विद्या सीख गए आप। इस वास्ते संत कहते हैं बस बस्ती को चेताओ, बस्ती चेताओ नहीं, संत बस्ती चेताते हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, हम लोग चेताते हैं, तो ये देखो चेत करो, चेत है बस्ती चेता नहीं, भिक्षा को जाते हैं बस्ती चेता, अपने कहा है अपना अंत मिला तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। इसी के इसमें संत आए हुए जाने लगे, मैं कहा जाते ही वो क्या, यहाँ माई हम भिक्षा बहुत देती, अब ये कोई और है, यहाँ माई यहाँ भिक्षा दे दिया था, ये देख हम खान सिंह रहे ऐसा जाते ज्यादा देती माई यहाँ सदा थे माओ को नहीं खा नहीं सकते जाते। तो ये कोई अवगुण है माता माँ शब्द का हो तो माँ का तो स्वभाव होता है। हनुमान जी लंका में गए, ऐसे देखा फल बगीचे में माँ बैठी, माँ माँ देखी माँ, माँ को देखते टावर को भूख लग गया, टावर को भूख लग जाती, माँ आ गई माँ भूख ला गई, माँ भूख है, नहीं गई तो राक्षस बहुत है, खा जाएंगे खा जाए, एक ग्रास करेंगे, इनका डर माता कोई ना है, माता जी राक्षसों को डर नहीं मानता, माता बैठी हमारी ममा है या कोई फल लगा हुआ है तो माँ से मांग रहे, माँ देगी नहीं बेटा खा जा राक्षस खा जा, इनका डर माता को ना ही, तुम सुख मानो तो माता को ना डर बन गया, तो बेटा पक्के पक्के फल खाना, कच्चा फल खावे खट्टा फल खावे कंडक रहा क्या छोड़ेगा, समझे बेटा और नीचे पड़िया वो ले लो तोड़ो मत, नीचे पड़िया है अच्छा ठीक है जाए फिर शो खा दिया नीचे पड़िया है, उनका नाम विश्व उदाहरण मिल दिया तो दंजी पड़े भाई नीचे पर मान का है नीचे पर खाओ माया के जोर से ऊपर चढ़ गए वृक्ष तोड़ में ऊपर ना रथ टूट गया वो बात तो माँ माँ ने देखा नहीं भूख लगी, माँ ने देखा फल देखा, जब माँ बैठी यार फल है भूख लगी माँ मां सुन जाती हो। डर का डर मारा मेरे डर लगता थी, मां खुश हो जाए, हमारी मां खुश हो जाए, डर लगता ही नहीं। एक रूम उठा दे गए, जा रावण ने कहा महाराज अशोक वन में गया बांदर बहुत बड़ा को है, शरण भगा दिया, मेघना को चाहो बांध कर लाओ उसको, मेघना ने क्या तोड़ दिया, फिर ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र बंद गए, बंद ने सहन कर बांध ले गया। तुम बगे से जाऊंगा फर्क खाओ लागी भूखा, कभी बाटा कभी स्वभाव थे तोड़े रूखा, भूख लागे जो खा रहे, भूख लागे जो फल जाए पाप हो, कोई अन्याय, भूख लाग जाए खा ले, फल किस बात है आप बताओ, फल किस बात है, भूखे बात है आएंगे और किस बात, क्या करो, कोई भूखा देगा और क्या करेगा, कोई खा लिया तो कभी स्वभाव है लोग तोड़े रूंगा, बंदर हो बंदर का स्वभाव है तोड़ना तोड़ना गए तोड़ दिया, इन परमाणु तय तुम्हारा है, अन्याय तो तुमने किया है, उड़वा दे उड़ भाया मेरे को, आकर इन्हें बांध लिया मेरे को बांध भी लिया यार, करोगे क्या करो, कहीं पूछ पर ममता बहुत होती है, पैसे लगा दो आग जो बच जाएगा, पहुंचने पर लुई लुई कपड़ा लपेट रहने लगे, मेरा तो बताया पूछ लंबा, वो बढ़ाते गए लगाते गए पूछ पर लपेट तो लगाई तोड़ी लगाई अच्छा छोटे हो गए निकल गए चढ़ी ऊपर पैर बहुत बोल चल रहे डाड़ी उसे कब ये मार दिया लुखा लुखा लुगा की नंगी भी छोड़ी उल्ट पुल लंका समझा रही उल्ट पुल लंका समझ चलाई सब उजा दिया विभीषण मारो उसको विभीषण का नहीं नहीं तो मेरे दरबार ही दूता दूत को मारना नहीं चाहिए जब कहो तो जाए तब से राज वहां उसको नीति बना तेरी नीति अच्छी नहीं है मेरा गांव जल गया सब कहा ऐसी बात है महाराज ममता नहीं रखी राम जी ऋषि जो है संभावे संतों के बंदा भी हुए ने गुरु जी महाराज क्या नाम गुरु जी के पता नहीं बंदा मेरा गुरु बताओ ना नानक देव नानक ये जानना ये जानकार नाग जी है खेत में भेजा खेत में भेजे तो खेत में चिड़ियाल बैठ गई राम जी का चिड़िया राम जी का खेत जाओ चाओ खाओ चिड़िया से भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। एक बात सुनी सेठ जी बोले हनुमान भगत जी को हनुमान तू मेरा कहना नहीं माना मानता तो लोगों को भ्रम हो जाता कि हनुमान रामचंद्र जी वाला है जय दयाल वाला आप सुनी क्या लोगों में मेरी बात मानता तो लोगों को पता हनुमान जी से जयदेव जी बोला राधा जी बोला तो बात मान मेरी लोगों में हम पढ़ा नहीं ममता नहीं करते ममता छोड़ दो चीजें तो छूटेगी छूटेगी छूटेगी जरूर ममता छोड़ दो न्याय लो जाओ तो फंसोगे मुफ्त में फंसोगे मुफ्त में कुछ लेना न देना लेना देना चीज लुको नहीं कोई मेरे मेरे करके फंस गए नर्ममो निरहंकार समर्प बसो रमे ये बात असली है ममता बहु ममता कहाँ ममता भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ममता भगवान के चरणों में करो मेरे चरण है ये भगवान के चरण ये मेरे चरण है ये मेरे एक शेर था एक शेर तो संत आए अच्छा एक शेर सुनते हैं बड़ा आचार्य से उसे दर्शन करने गए तो मैंने वो शेर करा वह मेरी शेर की है वो सेठ खड़ा वो ही सेठ है चल नमस्कार किया पूछा मैंने हवेली भगवान जी भगवान जी है राम जी की है भगवान की हवेली बिदर गए गाय भैंस जी गए ये भगवान है ये भगवान है ये छोरा छोरी टोली राम जी का है ये भगवान ये मकान बन ये राम जी का साथ साथ ऊपर चढ़े गए मंदिर देगा ठाकुर जी का ठाकुर जी का मंदिर है सब चीजें बस चढ़ी ठाकुर जी गए ये सब ठाकुर जी ठाकुर जी ज्ञान चांदी के सोने के बर्तन ये ठाकुर जी के गणा ठाकुर जी का है पौशाक ठाकुर जी की ठाकुर जी ये मेरे ये मेरे ये ठाकुर जी मेरे है वो सब ठाकुर बीच में ठाकुर जी रहने से वो बीच नहीं चढ़ेगा अभिमान नहीं आएगा बीच में ठाकुर जी मेरे तो ठाकुर जी चीज मेरी उठक हुई जब ठाकुर जी मेरे है तो ठाकुर की चीज मेरी हुई फिर बीच में ठाकुर जी है बीच नहीं चढ़ेगा अकल ईमानदार तो बीच चढ़ जाए अभिमान आ इसे बीच में ठाकुर जी चीज डाले करो अपने नहीं अपने तो ठाकुर जी चीज है सब ठाकुर जी की चीज है हमारी है हनुमान जी महाराज अशोक वट के जो वृक्ष फल खाए ना माँ बैठी है तो माँ ही मालिक तो है मालिक तो माँ ही हुई माँ बैठी है माँ को पूछा माँ भूख लगी ऐसे बेटे खा ले राज खा जाएगा उन्होंने कुछ नहीं कहा माँ ने पूछ लिया और कुछ को पूछे माँ बैठे माँ ने पूछ लिया माँ ने कह दिया ये दुनिया लंका जा दी हरी बाहर विशाल लंका वादी सीता जी बन गया होगा नहीं ख्याल को नहीं बगैचा बगैचा को बगैचा नहीं मरा लंका देना पड़े समुद्र में कूड़े कूड़े पड़े तो उस बुझा दी बस माँ से मिले माँ अब मैं जाऊंगे तो बेटा देखते शीतल भी छाती भगवान ने बात सुनाई समाचार सुनाया मेरे हृदय में शांति मिली अब तू जाता बेटा रोन लागी माँ रो गो अभी पहुंचा दू चढ़ जाओ कंधे पर चढ़ जाओ अभी पहुंचा दू राम जी के पास में रो गो बेटा मैंने रावण को नहीं छुआ है रावण ने मेरे को छुआ है मैं तेरे को छू अरे बेटा है, ये कोई भगवान है, लव कुश से कम रही है हनुमान जी। आप मरी हुई है, राम सो बैठी है, नहीं मैं छू नहीं मिला। तो माँ तेरी मर्जी बैठे, अभी पहुंचा दो राम जी के पास, पहुंचा दो। माँ ने कहा ना बेटा ये तेरू सो मिले, अच्छा जाओ। राम जी का सब लक्षण बताया, राम जी का हाथ कैसे उन्हें वहां से सीता जी बताया, और आत्मसमर्पण यहाँ पानी निकल जाता है, सीता जी निकलता नहीं पानी। राम जी वे समझदार गया कि सीता जी हाथ ऐसे सिद्ध नहीं है, पर्दा चोरू में रहता है, ऐसे नहीं है, ऐसा हाथ है, सब अंगों का वर्णन किया, राम से अंगों का वर्णन किया सीता जी के सामने। सत्य शब्द करुणा ने दान की, एक करुणा दान गई विश्वास, एक एक बात विश्वास हुआ। सीता जी करुणा निदान सुदान जान दान की, जानी थी करुणा दान, वैसे करुणादान पकड़ लिया। करुणादान ऐसा करो, करुणादान ऐसा करो, ये सीता जी जाने सीता राम जी जाने किसी को पता नहीं था। राम जी ने कहा कि माता जी मैं करुणादान का दास हूं, ठीक है। ये हमारा राम जी का हमारा प्राइवेट शब्द, इसको क्या पता है, राम जी का दास है विश्वास। राम जी ने बताया तो पता लगा राम जी का दास है, खुशी बात हुई। अच्छा हमारा गुण निधि सुतो बेटा, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ, तुम सिद्धि सिद्धि हो जाए, सब कुछ दी अरे बात करो सदा रघुनाय उत्सव। ओहो खुशी राम जी मारा तो कृपा करेंगे तुम्हारे पर, राम जी कृपा खुश हो गया, हनुमान जी खुश हो गए, माँ ने कह दिया अब ठीक है। माँ ने स्वीकार किया तब तो नहीं बेटा, नहीं बेटा को पाले तो माँ ही, माँ नहीं मानी तो करिए हनुमान बेटा को पाले तो माँ ही करेगी। मान जब कह दिया तो ठीक है। हनुमान जी खुश बहुत हुए, माँ मिली, माँ मिली, माँ माँ मिल जाता वो राजीव जाए, माँ मिली माँ। माँ को ऐसे भगवान को माँ बाप मानो, संसारी ममता क्यों करो भैया, ये पीछे ही ममता वाली चीज है, दुख होगा भले ममता को भी ममता अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी याद वो सीता जी ने बगैचों को अपना नहीं माना, हनुमान जी ने माना माता ही बैठी है, माता जी का यह बगीचा माँ को पूछ दिया और उसे पूछे, माँ ने कह देखो अब बजरंग कौन रस रहा रोंगड़ा उठा रही और भाई हाँ इतना है मचा बांधों के मन में ऐसा जोर जमा दिया कि ऐसी बांधों की सेना है। सुग्रीव या सुग्रीव क्या वो राम जी वो दौड़ने वाला है, धावन है, धावन हनुमान जी वो धंका पार दी है, राम जी ने हुक्म दिया ही नहीं, मैंने हुक्म जा दी अभी तक लुकाई हुआ छिपाई नहीं बनाए। राम जी का ज्यादा चलता है, ज्यादा दौड़ता है, वो निशूर भी होता है। सभी तीन गोपाल के दिल में अटक रहा, जिसके मन में अटक सही अटक रहा, राम जी की सब चीजें, राम जी का सब संसार, राम जी की सब चीजें, राम जी की चीजा, राम जी का दरबार, राम जी का प्रेम, राम जी ऐसे मस्त हो जाओ, ममता बन फंस जाओगे। तुलसी ममता राम से और समता सब संसार, तुलसी ममता राम से और समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवपार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवपार, तुलसी ममता राम से। ममता तो भगवान में है, भगवान के चरण हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे सब चीज संसार भगवान का, भगवान हमारे है तो भगवान का चीज हमारी चीज होगी, भगवान की चीज है, राम जी की है, दूसरा कोई मांगे भैया राम जी की चीज है। इस वास्ते भगवान के भगत भगवान की चीज समझ कर रख रहे हैं, राम जी की चीज है। आप यह सुन सब राम जी का, छोरा छोरी राम जी के, घर राम जी का, चीज बस राम जी के, रुपये वैसे राम जी के, अपने है ही नहीं। ममता छूट जाएगी, कामना छूट जाएगी, सब सब ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद बहुत हो जाएगी, वो आनंद में रहोगे। ममता मम पद खंज, भगवान के ममता मम पद खंज, मेरे चरण कमला में ममता है, ममता भगवान के चरणों में है, भगवान के चरण में हमारे हमारे भगवान से एक ममता एक संबंध भगवान का है। अरे भगवान कहते हैं मैं वंश हूँ, उसको मानते नहीं, भगवान कहते मैं वंश हूँ, मेरा सब मेरा अंश है, सब मौज हो जाए, सब जगह घूमते आनंद में रहते हैं। कुंभ का मेला हुआ, कुंभ का उज्जैन में चौहत्तर समुद्र 1974 पढ़ता था मैं, जो मैं रतलाम से आया देरी हो गई तो एक साधु देव को ले जाते थे सेवक संतों ने, जाते का मैं साथ हो गया, भूख लगी हुई थी, रोटी खानी थी, वे साधु को ले जा रहे थे, थे। जहाँ बैठे साधु बैठे मेरे को बैठा दिया, जीमा दिया, जीमा राम जी की है भगत लोग, भगत लोग ले जाए संतो छत नहीं हुई, चौथे पे चंद्र मिले वो जनक घूम था, हरिद्वार की अर्ध भूमि, हरिद्वार की अर्ध भूमि होती है उज्जैन का कुंभ होता है, हरिद्वार का कुंभ होता है उज्जैन की अर्ध भूमि होती है, सब सब सब वर्षों में 12 वर्षों का कुंभ होता है। उज्जैन कुंभ में देखा महाराज, कहीं जाओ हरेक हरेक घर में लो महाराज ठंडाई पियो, भोजन करो, रोटी दूध सास मठा, श्रेष्ठ अमर मोटे मोटे मरे ठंडाई पे सब पियो, संतोष बहुत बहुत बढ़िया चीज है। आजकल क्या हमें बता रहे हैं, बहुत काम है हमारे राम जी का, हो गया राम जी की चीज है सभी, अपने पोत चला रहे हैं हम क्या जो रहे हो तो मैं संतों को जा रहे थे साथ प्रेम से, ऐसे भाई हमने तो जो पोल चलाई है पढ़ते थे तो भगवान यशोराम जी साधु थे, शाम को पूछते महाराज वे बता देते, वे कहीं नहीं बताते मैं बता देता तो मेरे भविष्य को जानता ऐसी पोल चलाई जो यहाँ भी चलाते हैं पोल, आप समझो महात्मा पोल चलाते हैं भाई, भगवान के हम भगवान भगवान के नाम से रोटी मिलती है, भोजन मिलता है, भगवान भगवान की कृपा से जहां जाए वही मत मने होते गुण मत भाभी मत रेखा साधु लोग है महाराज हमने तो ऐसे ही उम्र बिताई, उम्र उम्र बिताई, ये जो बाकी वाला है भोग लगे आया हुआ आया भोग लगे खेत में काम कर दे okay? खेत में काम कर तो काम दे ही है एक दिन मेरे में विष्णु ही थी कोई बड़ी प्रेम से बोली कोई एक गरीब होने बात तेजी आयो तुम आयो नो अच्छा बचा अच्छा मैं दो तो क्या करो आयो क्यों तुम आयो क्यों अरे भूख लगी आ गयो जब यू तो क्या करूं ले जा तो दे दे मारे पाप रहे मारे पास है मैं पाप सड़ रहा हूं मन तो भूख रही विषम कोई गाल कोई नट है ऐसा रहो तीन लोग पट रहे कोई नहीं गाल देवे कट्ठे है ए सगा देव तो मवे कट्ठे अपने से पोल चलाते लोग है महाराज भूख लगे तो बोलते हम लोगों का तो देखते हैं अब बात है भाई मैं तो मन काम से माया है बस मैं देख पा भाई एक साधु जाकर पूछे बाबा जी कह दोगे ये भैया क्या कह रहे थे मन में मेरे चिंता हो रही है ये हो रही है बाबा जो पकड़ है छोड़ दो खा लो खुश हो गए गुरु बन गई चिंता गुरु बन गई गुरु पकड़ी थी, जो बस पकड़े उसे छोड़ दो, पकड़े उसे आंसू हो जाए, मैंने पकड़े उसे छोड़ छोड़ दो, लो फिर खा लो। गुरु आ गए, तेरा देवी उपदेश भी देगी। गुरु भी यही है, माँ भी यही है, अपने खूब मौज उड़ाई भाई, ममता छोड़ दो, अपने निर्ममो निरहंकार सब दुख सुखमी, निर्मो निरंकार स शांति बनी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त। निर्म निर्म का क्या हुआ, ब्रह्म हुआ, क्या हुआ, अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न तदे अब ही थे, साधु विचार कर भरी समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ दी तो पहली बैठा रूठ, पसी बिगड़ी अंत में तो पहली छोड़ दो, अपनी दया ही नहीं, अंत में ही भाई छूटेगी रहेगी नहीं, पास में रहेगी नहीं, अपने पहले छोड़ दो, मौज होगी, नहीं छोड़ेगा छूटेगी फिर दुख होगा, पहले छोड़ दे दुख मिलेगा। मौज बहुत है तो भाई मौन में डाल दे, मौन और मौन बनाओ, कीर्तन करो भाई, कीर्तन सुनाओ, कीर्तन गाओ, सब कीर्तन करो, भगवान नाम